ayrı kimlendirir de sana yandım Meyro. Meyro senin o bakışın canım canım Meyro. Adana'yı dinlendirir sana yandım Meyro. Öldürdün de beni beni sev beni Meyro. Canım canım Meyro, bir yar sevdim o var da canım canım Meyro. Allah canımı alsın sana yandım Meyro. Meyro senin kollarında canım canım Meyro. Öldürdün de beni beni sev beni Meyro. Yar geldi pencereye sana yandım Meyro. Kulun kölen olayım canım canım Meyro. Al beni içeriye sana yandım Meyro. Öldürdün